بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكون تقي صالة سلام متومي صلى الله عليه وآله وسلم. بين أيدينا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. Tuna kitabu hapa ambacho tunasoma mlango wa somo. Kitabu kinaitwa Manhaju As-Salikin wa Tawdihu Al-Fiqhi fi Din. Amekitunga Sheikh Al-Allama Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mwanachuoni alifariki mwaka 1376. Hii itakuwa ni risala au itakuwa ni kitabu chetu katika masala ya saumu ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumemaliza kitabu hiki tutaangalia jambo lingine la kufanya. Qala rahimahullah, kitabu siyam. Anasema rahimahullah, kitabu siyam. Kitabu kwa maana kwamba yaliyoandikwa. Kitabu akiwa anamaanisha ma kutiba fi siyami, yaliyoandikwa kuhusiana na funga. Kitabu siyam wanaita hivyo, hawamaanishi kwamba kipengele hichi ndicho kitabu chote, la, bali wanamaanisha yani fungu lililoandikwa kuhusiana na funga. Saum imetajwa neno as-siyam, ambaye ni sawa sawa na kusema as-saum. Saumu lina maana yake kilugha na kisheria. Wanasema wanawachuoni, as-saumu lughatan al-imsaku. Funga kilugha ina maana ya kujizuia. Mathalan, unajizuia kuongea au unajizuia kutazama au unajizuia kula au unajizuia kufanya kitu fulani. Kilugha tunasema umefunga, maana umejizuia. Na hii lina ushahidi katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Maryam, akinukuu kauli ya Maryam aliposema, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Hakika yangu mimi nimeweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nadhiri ya kufunga. Inni nadhartu lirrahmani sawma, nimeweka nadhiri ya sawmu. Sawmu gani? Akasema falan ukallima alyawma insiya, sitozungumza leo na mtu yeyote. Kwa hiyo kule kujizuia kwake na kuongea, Qur'ani ikawita kwamba ni saumu. Kwa maana kilugha yeye anakuwa amefunga. Amma fi shari, saumu kisheria, at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil mufattirati min tulu'il fajri sadiq ila ghurubi shams. Wanasema ahlul ilmi rahimahumullah, saumu kisheria maana yake ni at-ta'abbudu lillah, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil mufattirat, kwa kujizuia na yote yenye kufunguza na yote yenye kuharibu. 'Anil mufattirat, na yote yenye kufungulia na kufunguza. Al-imsaku ni kujizuia, anil mufattirat na yote ni kufunguza. Min tului alfajri sadiq, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli. Ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Kwa funga kisheria ni kumwabudu Allah kwa kujizuia. Kwa maana atakayejizuia kwa nia ukaacha ataabudu lillah, kumwabudu Allah, mtu akajizuia tu hali afanye chochote kile mpaka jua kuzama, lakini si kwa ajili ya Allah, huyo anakuwa ajayupo katika somo ya sheria. Kwa lazima lianze neno ataabudu lillah, kumwabudu Allah azza wa jalla, bil imsaki, kwa kujizuia, anil mufattirati, na yote ni kufunguliza, ni kufunguza, min tului alfajri sadiq, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, ila ghurubi shams, mpaka kuzama kwa jua. Hapa katika taarifu hizi zimetajwa nyakati za funga inapoanza na nyakati za funga inapoisha. Funga inapoanza imetajwa min tului alfajri sadiq, kuanzia inapochomoza alfajiri ya kweli. Alfajiri ya kweli ni pale ambapo unapoanza kuangaza, kwa yani unapoondoka lile giza lile, unakuja hadi fulani hivi kama ya mwanga, kuanzia pale inakuwa ni alfajiri ya kweli, ambayo kwa zama hizi tunasema ni adhana ya pili. Wakati wa adhana ya pili, wakati wa sala ya asubuhi, kuanzia pale ni marufuku mtu kula na kunywa. Ima baada ya adhana ya kwanza unaruhusiwa kula na kunywa. Na anasema Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, al-imsaku 'anil akli washurbi qabla adhana qabla al-adhan athani bid'atun, kujizuia na kula na kunywa kabla ya adhana ya pili ni uzushi. Imtakala dafu ile adhana ya pili inasubiriwa, hataki kula kitu tena pale, amejizuia kabisa. Sheikh bin Baz anasema hii ni bid'a, ni uzushi. Ule muda wote hata kama umesikia adhana ya kwanza, basi endelea kula mpaka utakaposikia adhana ya pili, hapo ndio mwisho wa kula dawa. Kwa hiyo kuanzia adhana ya pili ile ndio alfajiru sadiq, alfajiri ya kweli. Ila ghurubi shams, mpaka kuzama kwa jua. Hapa ijatajwa adhana sasa. Mpaka kuzama kwa jua. Kwa maana kwamba jua likizama, hata kama wajaadhini, maadamu jua limezama, basi unatakiwa ufungulie. Kwa hiyo jua linapokuwa limezama na msikitini na wajaadhini, madamu jua limezama, basi sunna kufungulia, na sunna ni kuwahi kufungulia. Mfano sasa, huko hapa Tunduru mjini jua limezama, lakini watu wanakaa, watu wa wapi, labda nakapanya na pigana, wapigia simu, hawakujua bado. Je, wewe utafungulia? Alijawabu na utafungulia hata kama nakapanya jua bado. Naelewa na. Kwa hiyo ndio maana ya somo kilugha na kisheria kama ambavyo tulipotaja. Al-aslu fihi qawluhu ta'ala, asili ya jambo hili, asili ya jambo hili la saum ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Asili ni kauli yake Allah aliposema, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyam, mmelazimishwa au mmefaradhishiwa juu yenu funga. Kutiba, Abdullah bin Abbas sahabiyul jalil radiyallahu ta'ala anhu anasema, kutiba alaikum ay furidha wa umira. Kutiba bimaana furidha wa umira, mmefaradhishiwa na mmeamrishwa kufunga. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mupate kuwa wacha Mungu, ayyaman ma'dudat, ni masiku maalumu yenye kuhesabika. Hii ndio asili ya swala hili la funga. Aya hii ambayo tumeisoma katika kitabu, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, inaonyesha kwamba saumu ni lazima kwa kila mtu, lakini pia inaonyesha kwamba walilazimishwa watu waliokuwa kabla yetu. Kwa saumu hii kuna watu walilazimishwa kabla yetu sisi, Lakini sasa sisi tumelazimishwa saumu nyingine, na wao pia walilazimishwa kitu kingine, saumu nyingine, si Ramadhani. Ramadhani ni faradhi kwa umma wote. Umma za Mwenyezi Ramadhani haikuwepo kama ni faradhi kwa. Wao walikuwa na saumu yao, na sisi tumelazimishwa saumu yetu. Kwa namna ya saumu hii ya Ramadhani ambayo ni lazima ni faradhi kwa sisi, inatofautiana pia na namna ya saumu za wale waliopita kabla yetu. Yaani hata namna ya ufungaji pia ni tofauti. Isipokuwa wote wamelazimishwa. Yaani sisi tumelazimishwa kufunga na wale pia lazimishwa kufunga. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili katika aya hii, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekusanya wepesi. Anataka kuleta amri hii katika lugha nyepesi ili mradi wewe unayepewa isikushinde. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Hii lugha inaonyesha kwamba wanaohutubiwa hapa ni wale waumini, kama anavyosema Abdullah ibn Abbas, idha sami'tum Allah yaqul ya ayyuhalladhina amanu fa'u'u sam'a, mkimsikia Allah anasema enyi mlioamini tegeni masikio, la'alla hunaka amrun, huenda kuna amri huko, yuhibbu an ya'murakum, Allah anataka kuamrisheni, wala'alla hunaka nahyu yuhibbu an yunhiyakum, na huenda kuna katazo anataka kukatazeni. Kwa hiyo hapa sasa kuna jambo Allah anatubia, kutiba alaykum siyam, anatuamrisha sasa, imelazimishwa kwenu kufunga. Kwa kule kuwaita enyi mlioamini ni wepesi wa kwanza, kwa maana mtu anayefunga anafunga akijua kwamba amri anayechukua yeye ameitwa kwenye Qur'ani kuwa ni katika waumini. Kwa hiyo haitomnyongesha kwa sababu anajua ameingia katika kundi la watu gani. Kutiba alaykum siyam, mmelazimishwa kufunga, lugha kali, Allah akakupoza. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu, unapozwa hapo kwamba la, kumbe hili na leo hii sijateswa mimi peke yangu kama ni mateso, wala jambo hili pia sijaambiwa ni peke, kumbe kuna wenzangu huko nyuma walishawahi kufunga, kwa mimi si wa kwanza. Kama wanapozana wa, katika lugha za kuponzana, bwana wewe si wa kwanza, bwana wenzako wengi tu, mambo kama haya yanawafika. Yaani kama lugha ya kupoza fulani kwamba wewe si wa kwanza, wenzako huko nyuma walishawahi kulazimisha. Kwa hiyo unapozwa kwa lugha ya pili, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Lakini wepesi watoto, Allah anasema ayyaman ma'dudat, ni masiku machache yenye kuhesabika. Kwa nini Allah alisema kwa nini Allah akusema fungeni mwezi mzima? Nadhani lugha ya mwezi mzima ni ngumu kidogo eh, kama ni muda mrefu, lakini masiku machache yenye kuhesabika. Ni wepesi watoto ambao Allah tabaraka wa taala anauleta. Suratul Baqara nambari 183 mpaka aya nambari 187, ukisoma aya hizo utafahamu amri mbalimbali kuhusiana na masala ya funga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.